Andreea Bocelli, cel mai iubit tenor al lumii, revine în România în cadrul a două concerte excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andreea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorg Vianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Parlamentarii și-au dat liber la angajat rude, prieteni și clientele politică în Parlament printr-o derogare de la codul penal. Nu constituie conflict de interese angajarea la biroul parlamentar a persoanelor cu care senatorii sau deputații s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani. Senatul și Camera Deputaților aprobă prin vot majoritar așa numita declarație Tăriceanu pentru, citez, prestigiul Parlamentului. În document, critici pentru șeful statului, Parchetul General și CSM. Parlamentul nu va mai accepta pe viitor să fie redus la condiția de spectator al unor decizii politice ce se iau după criterii netransparente. Fostul premier Victor Ponta va demisiona din PSD, i-a trimis o demisie în alb lui Liviu Dragnea. Dar mai există o relație de prietenie, de colaborare, de ce? Hai să fim serioși. Nu, domnul Dragnea e politician, trebuie să zică da, eu nu mai sunt în politică, așa că pot să vă spun nu. Sper să-i treacă supărarea, încerc să înțeleg de ce este supărat. Legea salarizării bugetarilor este gata, anunță guvernul. Și de Paște, Calea Victoriei din București va fi închisă timp de 3 zile pentru traficul rutier. Calea Victoriei să devină cale pietonală, toate vitrinele trebuie să fie bine amenajate, înfrumusețate. Și prognoza meteo pentru început. Vremea va fi deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 9 și 19 grade. Va ploua slab în Banat, local în Crișana și Oltenia, și doar izolat și trecător în restul teritoriului. Vântul va sufla în special la munte și în regiunile sudice și sud-est. În București avem vreme caldă cu vânt moderat și o maximă de 18 grade. Ascultați știrile Europa FM. Și-au dat liber la angajat rude, prieteni și clientelă politică în Parlament. În ședință comună, senatorii și deputații și-au modificat statutul, au aprobat o derogare de la codul penal, care le permite să angajeze persoane cu care au mai lucrat în ultimii 5 ani, fără ca acest lucru să fie considerat conflict de interese. Șimon Gheorghe, șeful Comisiei Permanente pentru Statutul Parlamentarilor, urmat de președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. Se statuează faptul că prin derogare de la prevederile articolului 31 din legea privind codul penal nu constituie conflict de interese angajarea la biroul parlamentar a persoanelor cu care senatorii sau deputații s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani. Da, vă mulțumesc și eu. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale. Nu, supun votului dumneavoastră propunerea legislativă. Cine este pentru? Propunerea a fost adoptată cu 275 de voturi. Vă mulțumesc. Modificarea din statutul parlamentarilor a fost propusă de 4 deputați de la PSD, UDMR, ALDE și PMP. Următorul punct pe ordinea de zi în legislativ, la dorința lui Călin Popescu Tăriceanu, a fost dezbătută și aprobată prin vot o declarație prin care se reafirmă, citez, rolul și prestigiul Parlamentului. Ideea acestei declarații a fost lansată de șeful Senatului după scandalul privind Ordonanța 13. În document e criticat șeful statului, dar sunt criticate și instituții, Parchetul General și Consiliul Superior al Magistraturii. De la Parlament transmite Cristian Citre. Bun găsit! Călin Popescu Tăriceanu acuză practic instituțiile și persoanele care s-au opus intrării în vigoare a OUG 13 de acțiuni concertate de subminare a rolului și prestigiului Parlamentului. Cele mai dure critici îi sunt aduse președintelui Iohannis, pe care șeful Senatului îl acuză că a indus impresia greșită că este primul reprezentant al națiunii, că ar fi un președinte absolut al românilor, mai legitim și mai reprezentativ decât Parlamentul. De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu propune în textul declarației și reafirmă marea Parlamentului ca instituție supremă în stat. Inițiativa președintelui Senatului vine după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea șefului statului și pe cea a CSM, care au acuzat existența unui conflict juridic de natură constituțională între puterile executivă, legislativă și judecătorească, generat de adoptarea de către guvern a OUG 13. De la Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Parlamentarii USR, spre exemplu, au spus că totul este o manipulare, pentru că președintele Klaus Iohannis este acuzat că nu ar respecta rolul legislativului, când de fapt guvernul Grindeanu ar fi făcut acest lucru. Domnul Tăriceanu este într-o mare eroare. În cazul Ordonanței 13, cel care a ocolit Parlamentul nu a fost președintele sau CSM-ul, ci guvernul Grindeanu. Guvernul Grindeanu a refuzat să treacă această ordonanță. Vorbim despre Parlament ca forul suprem de reprezentare a țării. Organul suprem, cum zice domnul Tăricianu. Dar acest organ suprem de reprezentare a țării a fost ocolit tocmai de către acest guvern Grindeanu. Și despre ce discutăm? Este o manipulare uriașă. În timpul dezbaterilor a existat și un schimb de replici între senatorul PMP Traian Băsescu și președintele Senatului Călin Popescu Tăricianu. Am înțeles de la un domn Tăricianu că vreun comandant ar spune vreodată comanda la mine. Nu, domnul Tăricianu. Nu există om care să nu recunoască autoritatea comandantului de navă. Comandantul de navă n-are nevoie să spună eu sunt șeful, așa cum dumneavoastră vreți să ne convingeți acum să facem azi că Parlamentul e șeful într-o democrație. Comandanții de navă sunt verticali. Dumneavoastră vreți să închinați Parlamentul către oricine și să spuneți eu sunt șeful. Puneți-vă pe frunte asta ca să se știe ce vreți. Domnul președinte, ați înțeles prea puțin. Îmi pare rău. De acord cu dumneavoastră, am înțeles prea puțin, dar dumneavoastră n-ați înțeles nimic. Eu cred că am înțeles mai mult și ca probă am propus această declarație. Declarația propusă de Călin Popescu Tăricianu a fost aprobată de plenul comun al Parlamentului cu 203 voturi pentru și 93 împotrivă. Schimbăm subiectul. Fostul premier Victor Ponta va demisiona din PSD. Deputatul susține că i-a trimis președintelui PSD o demisie în alb, adică un document pe care Liviu Dragnea îl poate semna când dorește. Având în vedere faptul că țin, ăsta e dreptul la care țin cel mai mult, și anume să-mi spun opinia, și o să-mi spun opinia foarte mult timp. Dacă deranjez, am văzut că deranjez. De astăzi o să-i trimit domnului Dragnea. Știți că eu nu vreau să mă dea nimeni afară din partid, îi trimit demisia mea în alb și când îl supăr foarte tare, o introduce și a scăpat de mine. Dar să tac din gură, nu o să tac, că nu pot la vârsta asta să mai tac din gură pe lucruri pe care le-am văzut, pe care le știu și pe care le văd cu îngrijorare. Asaltat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, Victor Ponta nu a oferit prea multe detalii despre acest gest, a recunoscut însă că nu mai are o relație bună cu Liviu Dragnea. Spuneți că veți rămâne independent în ideea în care plecați. Domnul Dragnea vrea să folosească demisia mea. Dar de ce nu vă dați demisia direct? Stați puțin. Îmi place să-mi puneți această întrebare. Bun, pe mine nu mă deranjează nimic. Alții, dacă să vină și alți colegi din partid alături de dumneavoastră? Nu, vreau să rămână toți în PSD. În momentul de față, relația dumneavoastră cu domnul Dragnea? Dumneavoastră ați vorbit, eu n-am vorbit. Dar mai există o relație de prietenie, de colaborare, de nu știu. Hai să fim serioși. Nu, domnul Dragnea e politician. Trebuie să zic că da, eu nu mai sunt în politică, așa că pot să vă spun nu. Fiecare cu problemele domniei sale. În afară de anunțul ăsta public, ați mai discutat cu domnul Dragnea? Da, anul trecut. Victor Ponta a fost ales parlamentar de Gorj pe listele PSD la alegerile legislative din 11 decembrie. În urmă cu puțin timp a reacționat la Parlament președintele PSD. Liviu Dragnea spune că nu înțelege de ce e supărat Victor Ponta. Sper să-i treacă supărarea, încerc să înțeleg de ce este supărat. Victor Ponta are ce să facă în partid, poate lucra în partid, poate ajuta partidul, poate sprijini guvernul așa cum o facem cu toții. Nu-l dă nimeni afară, nu-l împinge nimeni afară și sper să-i treacă motivele de supărare pe care încerc să le identific și să participe la efortul comun pe care îl face partid. Pe mine nu m-a deranjat și am spus-o public mereu și n-am spus-o ironic. Orice critică a lui Victor Ponta, chiar dacă îi supere pe unii, trebuie luată în serios. Ascultați știrile Europa FM. Ședință la Palatul Victoria. Legea salarizării unitare în sectorul bugetar este gata, anunță ministrul muncii. Lia Olguța Vasilescu a spus că deocamdată nu poate face public documentul pentru că trebuie prezentat mai întâi sindicatelor. Apoi, legea va fi trimisă în Parlament. Primele salarii care vor crește sunt cele ale medicilor din 2018. Celelalte lefuri cresc gradual până în 2021, a spus Lia Olguța Vasilescu. Legea schimbă foarte multe principii, nu mai este pe clase de salarizare, este pe funcții, grade și gradații. În primul an din 2018 cresc salariile la sistemul sanitar. Ei sunt primii care vor beneficia de această creștere salarială în totalitate. La ceilalți urmează să se facă gradual în următorii 4 ani. Avem de asemenea un fond de premiere de 5% care este la dispoziția donatorului de credite, dar acești bani nu pot fi dați decât în acord cu sindicatele. Cât despre salariile din primărie, acestea vor crește în următorii 4 ani prin raportare la salariul mediu din România. Rămânem pe 30% sporuri la ordonatorii de credite. În aceste sporuri trebuie să intre obligatoriu acel voucher de vacanță și două norme de masă însemnând două salarii minime pe economie. De asemenea, salariile demnitarilor se calculează separat. Cel mai mult va câștiga președintele țării, după cum preciza Lia Olguța Vasilescu. Este un capitol separat pentru indemnizațiile demnitarilor, primarilor și viceprimarilor, care se calculează începând cu salariul mediu pe economie. De ce am făcut acest lucru? Pentru că la toți ceilalți bugetari se pornește de la salariul de bază la care se adaugă sporurile. Ori demnitarii, după cum știm foarte bine, primarii și viceprimarii au indemnizații care nu cuprind niciun fel de sporuri, nici măcar sporul de vechime. Și atunci, ca să fie pe o bază corectă pentru toată lumea, s-a optat pentru această variantă. Ministrul Muncii a precizat că impactul bugetar al acestor creșteri de salarii este de peste 30 de miliarde de lei. Actul normativ ar urma să fie adoptat până la 1 iulie. Ascultați știrile Europa FM. De Paște, Calea Victoriei din București va fi închisă timp de 3 zile pentru traficul rutier. Din Vinerea Mare până duminică, în prima zi de Paște, bulevardul va deveni zonă pietonală. Pe Calea Victoriei vor fi organizate diverse spectacole. Până atunci se va face curățenie în zonă, spune primarul Gabriela Firea. Ne pregătim ca în preajma sărbătorilor pascale, Calea Victoriei să devină cale pietonală. Ea va fi un exemplu de curățenie, un exemplu de civilizație. Toate vitrinele trebuie să fie bine amenajate, înfrumusețate și să arate așa cum ne place atunci când admirăm în Europa căile pietonale. De asemenea, vor avea loc și vor fi amenajate scene pentru spectacole. Repet, doar la sfârșitul săptămânii, mă refer de vineri seara până duminică seara, pentru a nu perturba traficul rutier în timpul săptămânii. Primarul general al capitalei a convocat astăzi un comandament pentru curățenia de primăvară. Prioritar este centrul vechi, unde au început deja să se deschidă terasele. Vor fi amplasate mai multe tomberoane, poliția locală își va întări forțele, operatorul de salubritate care acționează în acea zonă va fi mult mai vigilent, pentru că începe perioada de acces la terase și trebuie să fie totul curățat. De asemenea, în imobilele de deasupra teraselor se vor lua toate măsurile pentru ca acele familii să păstreze curățenia orașului și să nu mai fie situații în care turiști sau chiar bucureșteni se aflau în zonă pentru a se relaxa, iar deasupra se aruncau gunoaie pe balcon, mirosea foarte urât, ca să nu mai spun că apăreau rozătoare. Continuăm știrile. Adevărul istoric despre prima zi dedicată femeilor începe cu o minciună. Multă vreme s-a spus că această zi ar fi fost marcată în Statele Unite în 1909 în amintirea unei greve a textilistelor din New York, care cereau salarii egale cu bărbații și reducerea programului. În realitate nu avusese loc nicio grevă, iar Ziua Internațională a Femeii avea să fie stabilită un an mai târziu la Copenhaga. Sorin Dragomir ne spune mai multe. Povestea grevei textilistelor a fost o știre falsă apărută la Paris în redacția publicației comuniste L'Humanité, finanțate de Moscova. În realitate, la Congresul celei de-a doua internaționale socialiste din 1910 de la Copenhaga, Clara Zetkin, sprijinită de Rosa Luxemburg, propune instituirea unei zile internaționale a femeii, fără a se stabili însă vreo dată precisă. Propunerea a avut un dublu scop, confiscarea revendicărilor feministe de către mișcarea socialistă, dar și contracararea influenței feministelor burgheze asupra muncitoarelor. În 1921, URSS adoptă 8 martie ca Ziua Femeii, sărbătoare exclusiv comunistă, care se impune și în Europa răsăriteană, în China, în Vietnam și în Cuba. Feministele din Statele Unite, încântate că își descoperă o legitimitate istorică în așa zisa grevă a textilistelor, importă 8 martie peste ocean, la fel feministele din Europa Occidentală. În 1977, Organizația Națiunilor Unite încurajează țările lumii să adopte 8 martie ca o zi în care să se vorbească despre drepturile femeilor. În țările comuniste însă s-a vorbit mai mult despre Ziua Mamei. Femeile primeau flori, felicitări, în cinstea lor se organizau sărbări la școli și grădinițe, iar colegele de muncă mergeau împreună la restaurant. În România se sărbătorește și astăzi la fel, în timp ce în alte țări 8 martie este o zi de proteste, manifestații sau dezbateri despre drepturile femeilor. Astăzi începe în București Festivalul Mucenicilor. Sărbătoarea are loc în Parcul Național din sectorul 2. Ioana Brustur, capitan. Gospodinele din Moldova, de la Botoșani, vor frământa de zor la aluat și vor realiza pentru prima dată mucenici în chip de om, cu dimensiuni reale. Aceștia vor putea fi admirați, iar mai târziu degustați de vizitatorii târgului, ne-a spus Marius Adam, organizatorul festivalului. Gospodine din Bucovina și Moldova o să prepare la fața locului peste 10.000 de mucenici siropați cu miere și cu nucă. La fel o să fie și mucenici din zona Munteniei, care îi vor fierbe de data aceasta gospodine din Muntenia în niște ceaune care în total o să fie peste 500 de litri de mucenici fierți. Festivalul mucenicilor ține până duminică, iar în cadrul târgului din Parcul Național veți găsi pe lângă mucenici vin, dulciuri sau preparate din carne. În cadrul târgului bucureștenii vor găsi multe alte preparate atât de post, dar pentru cei care sunt pofticioși și nu țin post, avem și produse de dulce. Potrivit tradițiilor românești, orice gospodină face acasă pe data de 9 martie mucenici din aluat cu miere de albine și cu multă nucă, dar și mucenici muntenești, aromatizați cu scorțișoara. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Real Madrid și Bayern München sunt primele sferfinaliste ale Ligii Campionilor. Cele două echipe au câștigat manșa secundă a optimilor cu aceleași rezultate ca în tur, spaniolii 3-1 la Napoli, nemții 5-1 pe terenul lui Arsenal. În Italia, Mertens a deschis scorul pentru Napoli în minutul 24, iar gazdele au dominat prima repriză și au mai avut câteva ocazii. Sergio Ramos a egalat însă după un corner în debutul reprizei secunde și tot fundașul a răsturnat rezultatul câteva minute mai târziu, când lovitura sa de cap a fost deviată în poartă de Mertens. Morata a stabilit scorul final în prelungiri. Și la Londra, gazdele au condus la pauză cu 1-0, gol marcat de Walcott. Capitanul lui Arsenal, Koscielny, a provocat însă un penalti și a fost eliminat în minutul 53, iar apoi a început măcelul. Lewandowski a transformat lovitura de pedeapsă, Robben a făcut 2-1, Douglas Costa a mărit diferența, iar Vidal a reușit o dublă în interval de 5 minute. Diseară se joacă Borussia Dortmund-Benfica-Lisabona în tur 1-0 pentru portughezi și mult așteptatul Barcelona-Paris Saint-Germain, în care Messi, Neymar și Suarez au de recuperat un handicap de 4 goluri. Antrenorul Luis Enrique consideră că dacă francezii au marcat de 4 ori în tur, Barça poate să înscrie 6 goluri. După eșecul de la Paris, catalanii au legat 4 victorii în Primera División, ultimele două cu 6-1 și 5-0. Amintim, Luis Enrique a anunțat că va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon. Patricia Maria Țig a acces pe tabloul principal al turneului Premier Mandatorii de la Indian Wells. Românca aflată pe locul 99 mondial a trecut în ultimul tur al calificărilor de americanca Julia Bozrup, scor 7-5-6-0. În runda inaugurală a competiției din California, ea va întâlni o altă jucătoare venită din calificări, pe Mariana Duque Marino din Columbia. În aceeași fază, Monica Niculescu o va întâlni pe Sorana Cârstea astăzi de la ora 21 ora României, în timp ce Simona Halep și Irina Begu vor intra direct în turul al doilea.